สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22กันยายนปีพุทธศักราช2562ค่ะเป็นวันแรม3ค่ำเดือน10ปีกุลนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการหรือญาติโยมประจำของรายการธรรมรับรุณก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าถ้าเราพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็รับฟังท่านได้ชี้แจงตอบปัญหาข้อข้องใจทางด้านธรรมะต่างๆรวมทั้งด้านชีวิตอะไรที่เกี่ยวกับธรรมะหรือธรรมะโดยตรงซึ่งท่านก็ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอดนะคะเราเรียกช่วงนี้ว่าตามใจท่านขอนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญบ้านเชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์ที่22นี้พระอาจารย์ก็จะมีปัญหาดีๆทางธรรมะมาตอบกันเหมือนเดิมใช่ไหม ใช่ใช่เป็นช่วงที่เรากำหนดไว้ว่าถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีเรื่องราวอะไรที่ฟังในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เจ้าค่ะ เนื่องจากว่าเนื้อหาเราก็เต็มที่ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์เลยคุณใจ เจ้าค่ะ ทั้งเรื่องของในพระไตรปิฎกเรื่องแม่บทเรื่องพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมีทุกแนว ค่ะ ถามว่าถ้าเมื่อสงสัยจุดไหนจุดไหนต้องการจะเข้าใจจุดใดเพิ่มเติมนี่วันอาทิตย์นี่เราจึงมาเฉพาะเจาะจงลงไปว่าแค่ท่านผู้ฟังมีคำถามจุดไหนก็ส่งกันมาได้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาก็ได ้ ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ที่เว็บไซต์เดี๋ยวนี้เราก็เปลี่ยนเป็น donhaisok.fm donhaisok.fm หรือว่าถ้าทางแฟนเพจนะแฟนเพจก็ยังพิมพ์ที่เพียวธรรมะอยู่อันนี้แฟนเพจจะค่อยๆปรับไปอีกทีหนึ่งนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคำถามที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องการจะสอบถามได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหัวข้อธรรมะจุดใดจุดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วก็ถ้าบอกว่าตอบได้ในตอนนั้นๆก็จะเอาไปตอบในเอพิโซดที่เกี่ยวกับข้องในวันนั้น ๆ หรือถ้าเป็นคำถามทั่วไปเราก็จะมาคุยกันในวันอาทิตย์เราก็จึงตั้งชื่อช่วงนี้ว่าตามใจท่าน เจ้าค่ะ ซึ่งก็วันนี้มีคำถามมา เจ้าค่ะ เ จ้าค่ะมาจากใครนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ อันนี้คุณสุมาลีทางคุณสุมาลี คุณสุมาลีเจ้าค่ะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานนะเจ้าคะก็ถามมาทั้งหมด3ข้อโยมจะขออนุญาตที่จะอ่านเป็นข้อๆในคําถามที่คุณสุมาลีถามมาแล้วให้พระอาจารย์ได้ชี้แจงแถลงไขเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ได้ เจ้าค่ะคําถามข้อแรกคุณสุมาลีบอกว่านิพพานไม่เป็นอนัตตาเพราะสามารถบังคับให้ได้นิพพานภายใน7วันบังคับนิพพานให้เกิดได้อย่างเร็ว7วันอย่างช้า7ปีถามว่าบังคับอย่างไรบังคับโดยการบังคับสติให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเรียกว่าการเจริญอานาปานสติบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เอาคำว่าบังคับนี้ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้อย่างนี้คุณเดินใจบอกว่าชาวนาเขามีกิจที่เขาจะต้องทำเนี่ยอยู่3อย่างก็คือว่าเอาเตรียมแปลงนาใช่ไหมรวนดินก็ว่ารวนดินแล้วก็หว่านพืชแล้วก็ไขน้ำเข้าบ้างไขน้ำออกบ้างแต่ว่าเขาจะไปกะเกณฑ์ได้ไหมว่าเอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ข้าวสุกแล้วก็วันถัดมาดิฉันจะเกี่ยวแล้วเขาจะบังคับเนี่ยจะสั่งการเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้ ทำไม่ได้เลย ไม่ได้แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมในที่เมื่อ เขาทำไปอย่างเงี้ยมีเวลาที่เหมาะสมที่ข้าวนั้นจะตั้งท้องบ้างงอกบ้างสุกบ้างตามเวลาของมันท่านว่าอย่างนี้ที่ตามเวลาของมันเนี่ยคือตามอะไรตามพันธุ์ของมันถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ใช้เวลายาวหน่อยถ้าเป็นข้าวเจ้าก็สั้นหน่อยถ้าเป็นพืชแบบอื่นๆก็ระยะเวลาแตกต่างกันคุณสมบัติของพืชที่ออกมาก็แตกต่างกันตามพันธุ์ของมันโอเคนะแต่นี่พันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับอะไรพันเนี่ยเราเปรียบเทียบกับมรรคแปดมรรคแปดเนี่ยเป็นพืชพันธุ์ที่ถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนพืชพันธุ์อ้อยพืชพันธุ์ข้าวสาลีพืชพันธุ์องุ่นที่จะให้ผลออกมาเป็นหวานชุ่มฉ่ำผลของมรรคคืออะไรนั่นคือนิพพานไงเข้าใจไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าจะใช้คำว่ามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพาน อันนี้เราจะได้ยินบ่อยๆใช่ ใช่แล้วมรรคเนี่ยก็หมายถึงเส้นทางเหตุปัจจัยที่คุณสร้างมาผลเช่นคุณสร้างเหตุปัจจัยของความที่มีศรัทธาความที่มีศีลผลคุณก็จะได้เป็นโสดาปัตติผลแบบนี้ออกมาก็มีอะไรมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานไม่สามารถที่จะทำกรรมที่จะทำแล้วไปตกนรกได้ อ ันนี้เป็นต้นตระกูลสร้างมาแบบนี้หรือถ้าบอกว่าคุณสร้างมาในลักษณะที่บอกว่าโอ้ยกามนี่ฉันไม่เอาแล้วความขัดเคืองนี่ฉันก็ไม่เอาแล ้ วแบบว่าทำจิตใจให้มันสงบเย็นลงไปแบบนี้เอานี้สร้างเหตุแบบนี้มานี่คือมรรคใช่ไหมทางมานี่ผลคุณก็จะได้เป็นอนาคามิผลเหนือขึ้นไปจากชั้นเรื่องของกามนะผลแล้วก็ถ้าไอ้แต่ละผลแต่ละขั้นเนี่ยก็จะมีความดับที่เป็นขั้นไปอย่างขั้นที่บอกว่าคุณเนื้อจากกามเนี่ยคือกามเนี่ยดับไปก็จะเป็นกามดับไปดับนี่คือนิพพานอยู่แล้วนะดับนี่คือนิพพาน เพราะนิพพานโดยตัวภาษานี่แปลว่าดับเย็นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องแปลว่าเย็นแปลว่าดับก็ได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้คำว่าบังคับเนี่ยมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คุณใจถ้าจะบอกว่าเราสามารถสร้างเหตุปัจจัยได้นี่น่าจะเหมาะกว่าถ้าเราสร้างเหตุปัจจัย มากกว่าการใช้คำว่าบังคับ ใช่ใช่เพราะฉะนั้นบทเพลงชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะรัดกุมรับขอบในความที่บอกว่าคุณสร้างเหตุสร้างปัจจัยการสร้างเหตุปัจจัยเนี่ยมันคืออนัตตาอยู่แล้วไงเกิดมาการสร้างเหตุสร้างปัจจัยนี่คืออนัตตาอยู่แล้วแต่คำว่าบังคับเนี่ยมันมีความอยากอยู่ในนั้นเช่นเราบังคับว่ามันต้องได้มีการบังคับว่าต้องงอกวันนี้ตั้งท้องพรุ่งนี้แล้วก็สุกเมื่อรืนนี้วันนี้ฉันจะเกี่ยวแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือความอยากตามอยากตามอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้แต่ต้องตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ตามตัณหาประเด็นถ้าจะใช้บทเพียรชนะให้ถูกก็คือว่ามีเหตุปัจจัยของการบรรลุนิพพานนิพพานก็เป็นขั้นๆอีกเหมือนกันเช่นว่าเหตุปัจจัยของการที่คุณจะบรรลุโสดาบันคุณก็ทำไอ้พวกมิจฉากัมมันตะศีลผิดศีลอะไรเนี่ยดับหมดแล้วนี่คือนิพพานแล้วในระดับหนึ่งใช่ไหม เจ้าค่ะ อ้าวคุณสร้างเหตุปัจจัยมาแบบนี้คุณรักษาศีล5ผลโสดาปัตติผลก็ต้องเกิด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือการสร้างเหตุสร้างปัจจัยแล้วก็จะมีเวลาที่เหมาะสมที่ว่าจะเร็วหรือช้าก็อยู่ที่เหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอินทรีย์5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างถ้าอินทรีย์5เนี้ยอ่อนก็จะใช้เวลาบรรลุเนี่ยนานกว่าจะบรรลุเนี่ยเขาใช้เวลานานแต่ถ้าอินทรีย์5เนี่ยมีความแก่กล้าก็จะบรรลุได้เร็วเหมือนการบรรลุได้เร็วหรือช้า7วันหรือ7ปีเมื่อที่คุณจะกาเกณฑ์ไม่ได้ทีนี้ที่พระพุทธเจ้าเราอาจจะเคยได้ยินพระสูตรที่ท่านบอกว่า7ปียกไว้ก็ได้นะถ้าปฏิบัติดีตามที่สอนทุกอย่างเนี่ย6ปีก็แล้วกันเดี๋ยวได้6ปียกไว้ก็ได้เอา5ปีก็แล้วกันจนกระทั่งเหลือแค่7เดือนยกไว้ก็ได้แม้ถ้าบอกว่าปฏิบัติดีจริงๆเนี่ยน ะ ปฏิบัติตามที่สอนจริงๆไม่โกรธจริงๆมีเมตตาจริงๆเอาเดือนเดียวซะบางอย่างเดือนเดียวยกไว้ก็ได้เอา7วันพอ7วันยกไว้ก็ได้เอาวันเดียวพอ วันเดียวยกไว้ก็ได้บอกตอนเช้าได้ตอนเย็นบอกตอนเย็นได้พรุ่งนี้เช้าหรือบอกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ก็ ม ีก็จะมาอันนี้คืออยู่ที่เหตุปัจจัยของแต่ละคนว่าอินทรีย์ของเขาเนี่ยมันแก่กล้าหรือมันอ่อนเพราะนั้นอยู่ที่ว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยใช้คำนี้ถึงจะมีความเหมาะสมซึ่งถ้าพูดถึงการสร้างเหตุปัจจัยแล้วได้อันนี้คือเหตุผลแน่นอนที่อะไรที่มีเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของมันเองอยู่แล้วมันต้องเป็นอนัตตาอยู่แล้วคือมีความเป็นเหตุผลของมันอาศัยเหตุปัจจัย อาศัยอีกอย่างนึงถึงจะเกิดอีกอย่างนึง ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วเรื่องของการบังคับเนี่ยยิ่งบังคับยิ่งจะปวดหัวด้วยถ้าในบรรดาพวกนักปฏิบัติเองเนี่ยจะทราบกันดีว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ได้ด้วยการข่มขี่ด้วยการห้ามด้วยการปรุงแต่งไม่ได้คุณจะไปบังคับเนี่ยไม่ได้เลยเพราะมันจะมีส่วนประกอบของความอยากอยู่เราก็จะต้องเจริญอานาปานสติเอ้าบำเพ็ญสติปัฏฐานท่านยังใช้บทเพียรชนะที่เรียกว่าภาวนาคือมาจากคำว่าภาวิตามาจากคำว่าการพัฒนาซึ่งถ้าเราค่อยๆพัฒนาต้องมีเทคนิคมีความเพียรต้องอาศัยศรัทธาต้องอาศัยโอ้หลายอย่างกัลยาณมิตรก็เกี่ยวด้วยอินทรีย์5ก็ต้องมาใช้อิทธิบาท4ก็ต้องอยู่ในนี ้ อันนี้ถึงจะสามารถทำผลคือคู่กับมรรคเนี่ยนะให้เกิดขึ้นแล้วก็นิพพานหมายถึงแบบว่านิพพานที่สุดเลยเนี่ยก็จะให้เกิดขึ้นได ้เจ้าค่ะ เจ้าพัน ก็จะมีขั้นมีตอนสูงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมเจ้าค่ะมีเหตุปัจจัยอย่างนึงพอได้ปฏิมรรคปุ๊บไปปฏิผลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วถึงจะไปเป็นพระอรหันต์หรือว่าสู่นิพพานนะเจ้าคะคือดับเย็นจริงๆอันนั้นก็คือหมดสิ้นทุกอย่างละถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะข้อที่สองคุณสุมารีถามว่านิพพานไม่มีกุศลและอกุศลจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานไม่มีกุศลและอกุศลคนสามารถบังคับนิพพานได้ภายใน7วันต้องอาศัยกุศลแล้วเข้าปฐมญาณใช่หรือไม่เจ้าค่ะคำพูดนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่านิพพานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณใจเราต้องเข้าใจให้ถูกนิดหนึ่งว่าหมายถึงเอาอย่างแค่ว่าคนเข้าฌานหนึ่งได้เนี่ยก็เป็นนิพพานสภาวะจากกามแล้ว เจ้าค่ะ อย่างเช่นว่าเราปิดไฟอย่างเงี้ยมันก็ดับไปแล้วก็สว่างก็หายไป ความสว่างหายไป ดับไปหายไปเนี่ยคือนิพพานนะ เจ้าค ่ ะ ไฟดับไปมันก็เย็นแล้วมันก็หายไปนั่นก็ใช้คำว่านิพพานได้เลยเพราะนั้นเป็นคำทั่วๆไปที่เราจะใช้ได้เลยอย่างเอาฌานสองก็คือนิพพานของวิตกวิจารอย่างเงี้ยฌานหนึ่งก็เป็นนิพพานของกามฌานสามก็เป็นนิพพานของปีติฌานสี่ก็เป็นนิพพานของความสุขเหลือแต่อุเบกขาล้วนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในนิพพานตรงไหนที่เรากำลังหมายถึงก็ใช้คำว่านิพพานนี้ได้ทั้งหมดนะแล้วถามว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีเหตุปัจจัยมาตลอดเพราะฉะนั้นเป็นอนัตตาแน่คือในเรื่องของความที่ว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยคืออาตมาคิดว่าเขาเถียงกันมาพอแรงแล้วทั้งฝ่ายที่ว่าเออมันเป็นอัตตาฝ่ายที่ว่าเป็นอนัตตาฝ่ายที่บอกว่าไม่ใช่ทั้งสองอย่างเงี้ยน ะ นี่คือมีข้อเขียนหรือว่าบทความทางวิชาการรวมทั้งนักปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ให้ความเห็นเอาไว้ซึ่งคิดว่าถ้าเราไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ต YouTube เนี่ยจะมีบทความมีข้อคำพูดอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมอแต่ว่าประเด็นที่อาตมาต้องการจะไฮไลท์เน้นย้ำในที่นี้คือว่าเหตุปัจจัยมีถ้ามีเหตุปัจจัยแล้วอาศัยอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดบึ้งเนี่ยคุณอาศัยมรรคคุณอยู่ได้ผลคุณจะได้นิพพานใช่ไห ม สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนัตตาอยู่แล้วจะไม่มีศัพท์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเงี้ยเราก็จะบอกได้ว่าเป็นอนัตตานั่นแหละแต่ไม่ได้ความที่ว่าพอถึงสภาวะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่กลับกำเริบอีกเพราะเอาเหตุปัจจัยมันดับไปแล้วอ่ะเปลี่ยนไปแล้วทำไมมันยังคงอยู่ของมัน มันไม่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏเข้าใจไหมอันเนี้ยมันก็จึงบอกว่าเอ๊ะมันจะไปเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัย 100% หมดเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันหายไปแล้วแต่ว่ามันยังดับอยู่ คงอยู่ใช่ค่ะ ซึ่งทําให้ ความดับยังอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ซึ่งทําให้มันก็เป็นตัวตนของมันในสภาวะที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุปัจจัย ใช่ค่ะ โอเคซึ่งอันนี้ก็จะไม่เถียงกับใครนะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วทีนี้ก็คือว่ากุศลอกุศลล่ะที่ก็ถามที่ถามมาว่านิพพานเนี่ยไม่มีกุศลไม่มีอกุศลใช่ไม่มีกุศลทั้งไม่มีอกุศลเพราะมันเย็นไปเลยเหมือนกับความร้อนก็คือท่านใช้คำพูดนี้คุณอาจารย์บอกว่าในนิพพานเนี่ยพระอาทิตย์ก็ไม่ส่องสว่างดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏแต่ความมืดก็ไม่ได้มีอยู ่ นี่สิ่งหนึ่งเนี้ยมีที่ว่าดวงอาทิตย์ไม่ส่องสว่างดวงจันทร์ก็ไม่ปรากฏแต่ว่าความมืดก็ไม่ได้มีอยู ่ใช่ค่ะ เป็นมันคือสภาวะที่แบบว่าเย็นดับไปเหมือนกับว่าไฟหมดเชื้อแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยแล้วเมื่อเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปดับไปแล้วมันไม่ได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็เส้นทางที่จะไปเนี่ยที่ในที่นี้ท่านผู้ถามได้ถามถึงว่าต้องอาศัยกุศลถูกต้องต้องอาศัยกุศลจะมาอาศัยสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามรรคทั้งหมดเนี่ยตามทางมาเนี่ยคือมาตามทางบุญแล้วเนี่ยให้อยู่เหนือบุญและเหนือบาปก็จะหมายถึงว่าถ้าจะเอาบาปใช่ไหมบาปก็พาไปนรกใช่ป่ะบุญก็พาไปสวรรค์ใช่ป่ะแต่ว่าคุณทำบุญเข้าไปเนี่ยข้อเสียมันก็คือว่าคุณจะเมาบุญได้เพราะว่าบุญเนี่ยทำให้เกิดสุขเพราะสุขแล้วมันเมาสุขได้บุญทำให้ไปสวรรค์ก็เมาได้สวรรค์เรื่องของการเรื่องของความสุขในสมาธิพวกนี้เมาได้หมดเราจะทำไงให้เหนือจากตัวนี้เพราะว่าของสิ่งที่ว่าเป็นบุญเนี่ยมันไม่ใช่ไม่เสื่อมดูอย่างมากของเราอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเอาพอเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศรัทธาเราก็มีศีลขึ้นมาใช่ป่ะพอไปคบเพื่อนชั่วคบเพื่อนชั่วมันก็พาเราไปทำผิดศีลอีกศีลก็หายไปอีกแม้แต่ศีลเองไม่ต้องพูดถึงสมาธิและปัญญาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเสมอแต่ว่าเราอาศัยศีลสมาธิปัญญาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ได้ผลคือโสดาบันเป็นต้นนี้ใช่ไหมแล้วใช้สิ่งนี้ให้ก้าวข้ามเหนือสิ่งทั้งที่เป็นบุญและสิ่งทั้งที่เป็นบาปให้เข้าถึงเรียกว่าโลกุตระปัญญาโลกุตระปัญญานั่นก็คือ ไปถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่เรื่องอริยสัจสี่นั่นเอง ใช่ค่ะก็คือสิ่งที่แบบเหนือโลกขึ้นไปถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ใช่เหนือโลกนี่ก็คือโลกุตระก็คือเรื่องของอริยสัจสี ่ คือแม้แต่สัมมาทิฏฐิตัวปัญญาเองเนี่ยก็จะมีสองส่วนส่วนที่เป็นโลกิยะยังอยู่ในระดับโลกยังเป็นส่วนแห่งบุญกับส่วนที่เหนือโลกคือส่วนที่ไปถือสุนิพพานนั่นคืออริยสัจสี่ส่วนที่เป็นบุญก็เช่นว่าพอมีแม่มีบุญมีบาปมีการให้ทานมีพวกเนี้ยดี เ ป็นส่วนที่เป็นบุญแล้วก็อาศัย ใช่อ าศัยตรงนี้ให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีสองส่วนเพื่อที่จะเข้าไปถึงส่วนที่ว่าเป็นโลกุตระ อ ันนี้ก็ถึงที่เรามาถูกทางแหละทางที่ว่าอาศัยกุศลแล้วเพื่อที่จะให้อยู่เหนือทั้งบุญและบาปนั้นสภาวะจิตที่ข้ามก้าวล่วงตรงนี้เห็นความจริงได้วางหมดเนี่ยนั่นคือนิพพานคือเย็นได้ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะเจริญพร ก็อันนั้นก็เป็นคำตอบในข้อที่สองที่คุณสุมารีถามมานะเจ้าค่ะในข้อที่สามนี่จะถามมาได้น่าสนใจทีเดียวนะเจ้าค่ะบอกว่านิพพานเป็นของคนที่ปฏิบัติในศาสนาพุทธเท่านั้นคนที่บังคับนิพพานได้ต้องเป็นคนในศาสนาพุทธเท่านั้นย้ำต้องเป็นศาสนาพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนทั้งโลกที่นอกศาสนาพุทธไม่สามารถจะบังคับให้ได้นิพพานสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดามารพรหมก็ไม่สามารถบังคับนิพพานได้คำพูดอันนี้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรควรแก้ไขตรงไหนนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าค่ะ โอเคที่บอกว่าพุทธศาสนิกชนหรือว่าศาสนาพุทธเนี่ยคำนี้เข้าใจตรงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้คืออย่างนี้นะคุณใจคือบางทีเราก็เข้าใจว่า คุณเอาบัตรประชาชนมาดูแล้วคุณศาสนาพุทธในฉันก็ศาสนาพุทธแล้วก็จบใช่ไหมล่ะไม่นั่นคือแค่เลเบลเฉยแค่เลเบลเฉย แค่เป็นป้าย เป็นป้ายติดไว้เฉยคุณชื่ออะไรสมหญิงแต่เป็นทอมก็มีเอ้ามันเป็นป้ายเฉยแต่ว่าความจริงๆแล้วคุณเป็นใคร เนื้อแท้คือใคร เนื้อแท้คือใคร อะไร เป็นอะไรดูคนพุทธน่ะแต่ว่าผิดศีลเขียนไว้ฉันพุทธศาสนาแต่ผิดศีลอย่างเงี้ยผมมีหน้าที่ไหนจะไปพูดว่าฉันเป็นคนพุทธไม่ได้เลยจะมาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็คือแถเอาเฉยๆคือมันไม่ได้เพราะคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาคุณต้องมีศีลแล้วคุณจะต้องแบบว่าเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ 100% คุณจะแบบว่าไปหาคืออะไรที่มันนอกแนวนะคุณใจเราก็ไม่พูดจะมากระเตือนหลายอย่างก็สิ่งที่มันไม่ใช่พุทธศาสนาเอาไว้อย่างเช่นว่าการบูชาอ้อนวอนบางอย่างเครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อยู่แล้วแล้วถามว่าถ้าเรายังเอาตรงนั้นเป็นที่พึ่งเนี่ยเราเป็นสาระสำคัญในชีวิตของเราเนี่ยคุณจะมาบอกว่าตัวฉันเองเป็นศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนเนี่ยคุณพูดไม่ได ้ คุณได้แต่เลเบลเฉยๆได้แต่มาติดป้ายเอาเฉยๆ จ้ะค่ะ ทีนี้เราดูทางกันข้ามคนที่เขาติดป้ายไว้ใช่ว่าฉันเป็นคริสต์ศาสนิกชนอย่างเงี้ย ค่ะ แต่พอคุณปฏิบัติตามศีลน่ะโอ้นี่คือยังมีคุณสมบัติมากกว่าคนที่เลเวลตัวเองว่าเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าผิดศีลอีกนะ เจ้าค่ะ เพราะว่าศีลเนี่ยคุณเอใจมันทั่วไปหมดก็จะมันเป็นปกติไม่มีกฎหมายในชาติไหนในโลกที่ว่าหลอกสารได้แล้วก็ยิ่งได้รับเงินด้วยได้รับรางวัลด้วยไม่มีมีแต่ถ้าคุณโกหกศาลนี่คุณจะต้องถูกลงโทษหนัก จะค่ะ เวลาโกหกก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฆ่าฆ่านี่ก็ต้องมีโทษแน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่universal อยู่แล้วโดยทั่วไปแล้วเป็นปกติอย ู ่แล้วทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีความละเอียดลึกล้ำลงไปเป็นลำดับขั้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราพูดถึงว่าเอาขั้นเบื้องต้นศีลชาอยู่ศีลต่อไปก็ต้องสมาธิแล้วก็ปัญญาใช่ไหมปัญญาก็ยังต้องมีลึกซึ้งลงไปอีกลงไปอีกถ้าเรากำลังพูดถึงว่าทั่วๆไปเมตตาศีลไม่มีอะไรที่มันจะขัดกับใครได้เลยอันนี้คือสองอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าคุณไปที่ไหนในโลกเนี่ยมีคนก็เคยพูดไว้คุณเดินใจเขาบอกว่าถ้าเราจะไปคุยกับใครก็ตามสมมติคุยกับคนที่เราจะไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยนะถ้าเราคุยเรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเดี๋ยวได้ถ้าความเห็นไม่ตรงกันเดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าคุยเรื่อง แน่เดี๋ยวทะเลาะกันแน่เจ้าค่ะ แต่ถ้าคุยเรื่องการจราจรหรือดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยไม่มีทางที่จะแตกกันได้เลยการจราจรกับรถติดเหมือนกันหรือไม่ก็ฝนตกเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะไปกันได้เรื่องที่แบบ เจ้าค่ะ คอมมอน คือมีเรื่องคุยว่าอย่างนั้นเถอะ คุยกันไปได้ เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้คือเรื่องที่ไม่มีทางที่จะแบบผิดกันได้เลยนั่นคือศีลและเมตตาในสองเรื่องนี้นะอยู่ที่ไหนก็จะไม่คลาดเคลื่อนไปจากนี้ได้ให้มั่นใจเลยน ะ นี่ประเด็นถัดมาก็คือว่าถ้าจะละเอียดลงไปกว่านั้นเช่นว่าสมาธิชนิดที่แบบให้เกิดปัญญาแบบเป็นอภิญญาเป็นแบบอิทธิปาฏิหาริย์อย่างเงี้ยก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงไปละ ขั้นสูง สมาธิขั้นสูงปัญญาขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเฉพาะเจาะจงลงมาละต้องเฉพาะเจาะจงตรงนั้นอาจจะมีข้อจะไม่ได้พูดถึงก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้พูดถึงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็ต้องมาในรายละเอียดที่ละเอียดลงไปละเอียดลงไปและละเอียดลงไปลึกล้ำเหมือนไหลทะเลสบายก็ระดับไหนอะที่เราจะพูดถึงถ้าเป็นคนพุทธทั่วไปผิวเผินก็ศีลแน่นอนอันนี้ต้องมีศีลต้องมีแล้วก็ถ้าต่อไปแม้แต่คนพุทธเองที่ว่ารักษาศีลแล้วเราก็ปรารถนาโพธิญาณไม่ว่าจะเป็นสัมโพธิญาณหรือเป็น อนุพุทธญาณอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการบำเพ็ญบารมีซึ่งปัญญาก็ต้องใช้มากน้อยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จึงว่าถ้าเราพูดถึงนิพพานขั้นไหน ถ้านิพพานของกามนิพพานของกามคุณได้อยู่แล้วแม้แต่คนที่ว่าศาสนาอื่นหมายถึงว่าที่เลเบลตัวเองว่าเป็นคริสต์ศาสนาหรือมุสลิมเนี่ยเขาก็ยังทําได้แน่นอนสมาธิแน่นอนแล้วถ้านิพพานจากกามนะแล้วก็นักบวชในศาสนาอื่นๆเนี่ยบางทีที่เว้นจากกามนี่ก็มีเยอะแยะพระพุทธเจ้าก็ยังยกย่องพวกนั้นด้วยซ้ําที่เว้นจากกามมีเมตตาพวกนี้ดีแต่ถ้าจะให้ถึงนิพพานชนิดที่ว่าดับเย็นจริงๆเลยเนี่ยอันนี้ต้องสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นโอเคนะสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นแม้แต่ปัจเจกพุทธะสอนก็จริงแต่ว่าจะทำตามไม่ได้ต้องสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นซึ่งคำว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนเนี่ย คำสอน ซึ่งคำสอนก็คือคำสอนเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมีแบบพิธีกรรมต้องกราบสามผลต้องแบบนี้อะไรคือมันพิธีกรรมนี้มาทีหลังแล้วเลย เจ้าค่ะ มาทีหลังแล้วเลยเรื่องที่สำคัญก่อนนี่คือคำสอนตรงนี้สำคัญคนที่ว่าทำตามคำสอนเนี่ยไม่ต้องพูดหรอกคุณใจว่า7 ปี6 ปีก็ได้6 ปียกไว้ก็ได้ถ้าทำคำตามสอนจริงๆนะตามคำสอนจริงๆเนี่ย5 ปี7 เดือน7 วันจนถึงวันเดียวก็ยังได้ถ้าทำคำสอนจริง ๆ นี่สำคัญทำตามคำสอนจริงๆทำตามคำสอนเนี่ยคำสอนนี่คือศาสนาไงศาสนาที่แปลว่าคำสอนพอเราปฏิบัติตามคำสอนแล้วนี่แหละปฏิบัตินี่คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะไม่ได้บังคับนะแต่สร้างเหตุสร้างปัจจัยตามที่ท่านสั่งสอนไว้ไม่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ลำบากด้วยเหตุแห่งธรรมนี่อันนี้นี่คุณสามารถที่จะบรรลุนิพพานได้ เจ้าค่ะ ทีนี้คนที่ไม่ทำตามคำสอนนี่คือนอกศาสนาถ้าเราใช้ความหมายนี้นะนอกศาสนาไม่ใช่มันเลเบลตัวเองว่าฉันศาสนาศาสนานี้อะไรอย่างนี้มันยกไว้เลยแต่นอกศาสนาก็คือปฏิบัตินอกคำสอนปฏิบัตินอกคำสอนคือคุณไม่มีทางที่จะให้เกิดนอกคำสอนคืออยู่นอกมากแล้วหรืออยู่ในมรรคอยู่แต่ว่าไม่เต็มมรรคเต็มที่อย่างเงี้ยนะมีศีลอยู่มีสมาธิอยู่แต่ไม่มีปัญญาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้แค่แบบไม่เต็มที่เอาก็อยู่ในคำสอนบ้างแต่แบบไม่อยู่เป๊ะส่วนที่เหลือก็นอกไปก็ใช้เวลานานไปก็เพิ่มเติมขึ้นไปก็คือนอกคำสอนในส่วนนั้นๆไปก็จะใช้เวลาที่ยืดยาวนานออกไปเพราะนอกพุทธศาสนาเนี่ยคือนอกคำสอนนอกคำสอนคำสอนบอกว่าอย่ายึดถือนะไม่มีอะไรควรค่ากับการยึดถือเอาไว้แต่ว่ายังยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนแล้วตนเองก็ไม่เห็นด้วยซ้ำว่าตัวเองยึดถือจิตด้วยความเป็นตัวตนยังไงอย่างเงี้ย ค่ะ อันนี้คือทำนอกคำสอนละแต่ท่านจะไม่แต่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่เรียกว่านี่คุณปฏิบัตินอกคำสอนคือเราพูดไม่ได้เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายขั้นอย่างในสัปดาห์ก่อนๆเราพูดถึงเรื่องญาณ3 ชั้นก็จะไม่ในอริยสัจ4อย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องของสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตตญาณอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเอาแค่ว่าคุณได้ขั้นแรกๆเนี่ยก็คือถือว่าตามคำสอนนั่นแหละที่ว่าจะบอกว่าที่คุณยังไม่ได้คือคุณนอกก็พูดไม่ได้เพราะว่ามันก็ตามกันมา เพ ราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยศีลศรัทธานี่สำคัญมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณก็มีศีลอันนี้ถือว่าแบบว่ามาตามทางแล้วจะบอกว่าอยู่นอกเนี่ยไม่ได้เพราะว่าถ้างั้นเราจะไปกีดกันว่าคนนี้นอกศาสนาไม่ได้คุณธรรมนี้นั้นคือนี่เป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกินไป ค ือเป็นอัตตาตัวตนไปนี่พวกฉันนั้นพวกแกอย่างเงี้ยซึ่งมันผิดหลักการของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลย ค ำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ว่าจะแบ่งพรรคแบ่งพวกแต่ว่าเพื่อที่ต้องการที่จะให้ดับทุกข์สนิทดับทุกข์สนิทซึ่งถ้า คุณยังแบ่งพรรคแบ่งพวกอยู่มันมีทุกข์ไงนั่นพวกฉันนั่นพวกแกนั่นในศาสนาเออนั่นนอกศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณมีทุกข์อยู่อ่ะคนนอกศาสนาเขาก็มีทุกข์คนในศาสนานี่พูดถึงเลเบลเอาเนี่ยนะแบบมาใส่ตามแบบประชาชนเนี่ยทุกคนก็มีทุกข์เหมือนกันหมดถ้าใครที่มีทุกข์เนี่ยทำตามคำสอนแล้วจะพ้นทุกข์ได้นี่คือคุณมาอยู่ในตามคำสอนเลยคือเราไม่ต้องพูดถึงว่า ศาสนาแบ่งอย่างนั้นแบ่งอย่างนี้ไม่เกี่ยวแล้วเอาแค่ว่าเรามีศีลเรามีเมตตาให้ด้วยกันเนี่ยโอ้นี่มีความสุขแน่นอนละโลกเนี่ย เจ้าค่ะโลกก็จะเกิดความสงบสุขนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ แล้วทีนี ้ก็มีคำกล่าวอยู่ด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าสำหรับศาสนาพุทธหรือคำสอนของพุทธะเนี่ยเจ้าค่ะเป็นคำสอนที่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ได้รู้ได้ด้วยตนเองเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตก็คือยังไม่เห็นมีศาสนาไหนที่จะสอนให้ถึงหนทางที่จะพ้นเรียกว่าดับทุกข์กันอย่างแท้จริงนอกจากศาสนาคำสอนของพุทธะถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่จะให้เราหลุดไปพ้นจากความสังสารวัฏเนี่ยเจ้าค่ะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอีกต่อไป ที่คุณเจบอกว่ายังไม่เห็นศาสนาไหนนี่เรายกไว้โอเคนะ คือ เรายกไว้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้ definition ให้นิยามให้คำจำกัดความของคำว่าทุกข์เนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมคือถ้าจะบอกว่าทุกข์ก็คือสุขไงไม่ทุกข์ก็คือจะทุกข์ใช่ไหมจะกำจัดทุกข์ก็คืออย่าไปทุกข์ใช่ไหมก็เข้าหาสุขไงเข้าหาสุขก็คือแบบสุขที่ไหนสวรรค์ดีโอเคก็คือเราก็ไม่เถียงเพราะว่าสวรรค์ก็จะบอกว่าไม่สุขก็ไม่ใช่ก็สุขอยู่แต่มันมีทุกข์แฝงโอเคนะมันยังไม่ดับทุกข์สนิทโอเคที่สุขก็เหมือนทุกข์นั่นแหละเหมือนตรงไหนมันไม่เถียงเอาแล้วสุขอะไรสุขที่แท้จริงก็เหนือขึ้นไปอีกก็ใช่ไห ม คือเราไม่ได้บอกว่าเราเหนือกว่าเขาไม่เท่าเราคือไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าให้ความหมายเนี่ยอะไรที่มันรัดกุมรอบครอบไม่ละลวมซึ่งแต่ละคนพอกำหนดความหมายให้นิยามไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยเส้นทางเขาไปคนละที่เกิดมาสมมติเราตั้งธงไว้ตรงนั้นคุณไปทางนี้คุณตั้งธงตรงนู้นคุณไปทางโน้นมันก็คนละทางแต่ว่าอันไหนมันจะครอบกลุ่มอันไหนที่ว่าจะรัดกุมอันไหนจะมีความรอบคอบอันไหนจะไม่ใช่ทางบนอันไหนจะไม่ใช่ทางอ้อมนี่ซึ่งตรงนี้ต้องมาดูอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาถ้าหลักการในคำสอนใดก็ตามอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเออนั่นคือไม่วนไม่อ้อมเป็นทางตรงเป็นทางลัดอันนี้ถึงจะดีซึ่งตรงนี้จึงมีจุดประเด็นที่ท่านผู้ถามถามมาว่าแล้วสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเทวดามารพรหมไม่สามารถบังคับนิพพานได้เราจะพูดถึงว่าสภาวะของความที่ว่าใครก็ตามจะปฏิบัติตามมรรคได้แล้วให้เกิดผลได้เนี่ยนะสภาวะเนี่ยมีความสำคัญ ท ำไมเนี่ยเราพูดถึงหลักเหตุผลโอเคนะคุณมีทางคือมรรคเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางสายกลางที่จะไม่ตันไม่วนก็จะให้เกิดผลตามลำดับขั้นของมรรคที่คุณทำนั้นเหตุปัจจัยคุณสร้างมายังไงถ้าสร้างมาในระดับโสดาบันรักษาศีลดีมีศรัทธาคุณก็ได้โสดาบันเป็นต้นแล้วก็มีนิพพานใช่ไหมทีนี้ในสภาวะของการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งจะปฏิบัติตามมรรคนั้นได้เนี่ยมีส่วนที่จะให้เกิดผลไม่เหมือนกันโอเคเช่นว่าถ้าสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยสัตว์เดรัจฉานจะมาปฏิบัติตามมรรค8แล้วจนให้เกิดเป็นโสดาปฏิผลเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาจะทำไม่ได้ ไม่ได้ เขาจะทำไม่ได้สัตว์นรกเป็นต้นเปรตเป็นต้นอสุรกายเป็นต้นอบาย4อย่างนี่ถ้าต่อให้เขาปฏิบัติยังไงก็ตามช้างม้าหรือลิงที่มีศรัทธาจะปฏิบัติแล้วให้เกิดผลเป็นโสดาปัตติผลเนี่ยไม่ได้เพราะด้วยข้อจำกัด สภาวะนั้นๆของเขา ใช่ข้อจำกัดของเขาโอเคนะข้อจำกัดเช่นว่าก็แบบก็คุณเป็นคนต่างชาติแล้วคุณจะมามีสิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยได้ไงก็เป็นข้อจำกัดของเรื่องสัญชาติอย่างนี้เป็นต้นนี้นะทีนี้ที่นอกเหนือจากนั้นนอกเหนือจากนั้นเช่นมนุษย์เทวดาพรหมพวกนี้สามารถทำได ้ ด้วยสภาวะของเขาด้วยความที่ว่ามีการปฏิบัติทางกายการปฏิบัติทางวาจาการปฏิบัติทางใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมชนิดที่มาในตามมรรค8ได้สามารถทำได้เพราะนั้นถ้าจะบอกว่าเทวดามารพรหมไม่สามารถที่จะบรรลุนิพพานได้อันนี้พูดไม่ถูกสามารถทำได้ด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นนะด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานบรรลุนิพพานไม่ได้คือด้วยเหตุปัจจัยในภพนั้นน่ะถูกอยู่แต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนสภาวะขึ้นมาเช่นสัตว์นรกคุณ อดทนเอาคุณระลึกถึงบุญกุศลได้หลุดออกจากนรกคุณมาเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์คุณปฏิบัติจากในสภาวะนั้นคุณก็บรรลุนิพพานได้คือมันไม่ได้ว่าโดยแอบโซลูทส่วนเดียวว่าคุณอยู่สภาวะนั้นแล้วคุณจะอยู่ไปตลอดเนี่ยคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงได้อย่างเงี้ยนะ เพราะมันเป็นสังสารวัฏที่จะวนเวียน วนไปเวียนมา อย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่ค่ะ แล้วก็ในกรณีของอย่างเช่นมารหรือว่าพรหมเนี่ยหรือว่าเทวดาเองก็ตามเนี่ย เจ้าค่ะ ความที่ว่าเขาจะมาปฏิบัติได้เนี่ยก็คือไม่ยากถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เนี่ยนะคือมนุษย์เนี่ยจะว่ายากก็ใช่อยู่แต่ว่าก็ไม่ยากในกรณีว่าคุณเจอทุกข์สุขกับทุกข์เนี่ยพอๆกันพอสุขกับทุกข์พอๆกันเนี่ยถ้าไม่เราเห็นทุกข์ได้พอเห็นทุกข์ปุ๊บเราจะเห็นธรรมโอเคนะเพราะว่าทุกข์มันเป็นที่ตั้งอาศัยในศรัทธาทีนี้ในกรณีของเทวดามารพรหมเนี่ยก็อาจจะหมายถึงอย่างนี้หรือเปล่าในคำถามผู้ถามเนี่ยว่าว่าเป็นสภาวะที่มีความสุขมากพอมีความสุขมากเนี่ยมันก็จะเห็นทุกข์ได้น้อยมันก็จะเพลินลืมไปเพลินไปก็เลยแบบว่าเพลินไปลืมไปก็เลยจะแบบไม่ได้จะมาปฏิบัติตามมรรคได้ก็เสพแต่ความสุขไปอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะบังคับให้เกิดนิพพานไม่ได้จริงๆแล้วได้อยู่ในเทวดาที่มาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าในเรื่องมงคลสูตรก็บรรลุนิพพานได้พรหมที่อยู่ในชั้นพรหมชั้นที่2ที่3ที่มาฟังเทพพระพุทธเจ้าก็ยังบรรลุทําได ้ หรือแม้แต่พรหมในชั้นสุทธาวาสนี่ก็ปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นเป็นธรรมดาแน่นอน อ ันนี้สามารถบรรลุทําได้ถ้าเหนือจากมนุษย์ขึ้นไปตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคําถามข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานจากคุณสุมาลีนะเจ้าค่ะข้อที่2คุณสุมาลีถามว่าอุเบกขากับการปล่อยวางเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรต้องปฏิบัติธรรมด้วยวิธีใดบ้างจึงจะไปถึงจุดที่ปล่อยวางได้อย่างหมดจดเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ อุเบกขาหมายถึงการวางเฉยแต่แปลภาษาไทยอุเบกขาคือการวางเฉยการวางเฉยลำดับขั้นมันมาเป็นอย่างนี้คุณสนใจว่าถ้าเรามีสุขใช่ไหมมีทุกข์มีสุขแล้วก็มีทุกข์ใช่ไหมแล้วก็จะมีความรู้สึกอันที่สามเราพูดถึงเวทนาเนี่ยนะเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วอันที่สามคือเวทนาที่ไม่ได้จะบอกได้ว่ามันทุกข์หรือมันสุขก็เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาโอเคนะอทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่ได้บอกได้ว่ามันจะทุกข์หรือมันจะสุขจะยกตัวอย่างไงดีอย่างเช่นว่าถ้าเราบอกว่า15องศาเนี่ยอู้หนาวอย่างนี้เป็นต้น30องศาเนี่ยอู้ร้อนอย่างนี้นะ25องศาโอเคสบายดีแล้วถ้า27องศานี่จะบอกว่าไงคือมันก็จะไม่ได้บอกว่ามันร้อนเกินไปทุกข์แล้วหรือจะไม่บอกว่ามันเย็นสบายดีก็คือไม่ได้จะบอกได้ว่ามันทุกข์หรือมันสุขอ่ะเพราะนั้นมันจะไม่ใช่อุเบกขามันจะไม่ใช่อุเบกขาเลยนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางความรู้สึกที่เป็นสุขวางความรู้สึกที่เป็นทุกข์วางความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคืออุเบกขาเหลืออุเบกขาอยู่คือการวางเฉยการวางเฉยซึ่งการวางเฉยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคุณไม่แคร์ไม่แยแสอะไรเลยอย่างเช่นว่าฝนตกอ่ะคุณตากผ้าไปข้างนอกโอ้อุเบกขาแล้วฉันปล่อยวางหมดฝนตกก็ตกไป ไม ่เก็บผ้าแล้วก็คือจึงจะสับสนว่าอุเบกขาไม่ใช่ปล่อยวางแล้วการปล่อยวางก็ไม่ใช่ปล่อยวางแบบที่พูดเมื่อสักครู่ว่าฝนตกก็ไม่เก็บผ้าหรือหลังคารั่วกิ่งไม้ตกใส่ก็ไม่ต้องซ่อมฉันก็อยู่เปียกๆฉันก็วางหมดแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อันนั้นคือโมหะเต็ ม ๆแต่อุเบกขาเนี่ยหมายถึงวางเฉยในจิตใจที่ว่าแบบว่าไม่ได้จะวุ่นวายแบบสุขไปตามทุกไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นความที่คุณวางเฉยได้เนี่ยคืออุเบกขาทีนี้การที่เราจะได้อุเบกขาตรงนี้คุณเดินใจมันต้องเกิดจากการที่เราปล่อยวางความสุขก่อนแล้วปล่อยวางความทุกข์ก่อนแล้วปล่อยวางอทุกขมสุขแล้วคุณจึงมาได้อุเบกขาเพราะฉะนั้นปล่อยวางเนี่ยมันมาตามลำดับอยู่แล้วมันมีในทุกลำดับเป็นที่เราพูดเมื่อสักครู่นิพพานคุณปล่อยวางกาม คุณจึงมีนิพพานของกามใช่ไหมคุณปล่อยวางสุขคุณปล่อยวางทุกข์คุณปล่อยวางอทุกขมสุขคุณจึงได้อุเบกขานั่นนิพพานของสุขทุกข์ไปละเหลืออะไรเหลืออุเบกขาไว้การปล่อยวางมีในทุกระดับโอเคนะมีในทุกระดับนี่ถ้าจะพูดถึงว่าปล่อยวางสุดๆเลยหมดเลยวางหมดเลยทั้งบุญก็วางบาปก็วางวางหมดเลยเนี่ยวางหมดเลยเนี่ยจุดนั้นจะอยู่จุดไหนใช่ไหมถามว่าใครสักคนใดคนหนึ่งจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เช่นคุณจะวางเรื่องกามได้ฉันไม่ไปเที่ยวกลางคืนหรอกมันไม่เอามันอบายมุขฉันไม่ไปแต่เมื่อก่อนนี่ชอบทำไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ไปโอ้มันเหนื่อยมันเสียเงินมันอ่ะคือคุณเห็นโทษคุณจะวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้คุณต้องเห็นโทษของมันก่อน เจ้าค่ะ ก็ต้องเห็นโทษก่อนว่ามันไม่ดีฉันก็ไม่เอามันง่ายหลวงพ่อบอกล้วงมือเข้าไปในโพรงไม้หยิบงูมาอ้าวจะเป็นงูโอ้ยรีบปล่อยเลยเพราะอะไรเพราะมันมีโทษเมื่อก่อนอาจจะไม่เห็นแต่พอเรียนความรู้มากขึ้นนั่งสมาธิดีเอาเห็นว่าเอ้ยนี่มันมีโทษไงคุณก็วางเลยวางเนี่ยมันตรงนี้ไงคุณเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งคุณจึงวางได้เห็นโทษของสุขตรงไหนว่ามันไม่เที่ยงเห็นโทษของทุกข์ตรงไหนมันไม่เที่ยงเห็นโทษของอทุกข์ก็มาสุขตรงไหนมันไม่เที่ยงวางแต่วางแล้วคุณยังวางไม่หมดคุณยังเหลืออุเบกขาอยู่เอาอย่างดีย ังวางได้ใช่ไหม วางได ้วางกามได้ก็ได้มีปีติมีสุขวางปีติได้เพราะเห็นโทษของปีติคุณก็เหลือแต่อุเบกขาวางสุขที่อยู่ในอุเบกขาได้คุณก็เหลืออุเบกขาล้วนๆอย่างเงี้ยก็ไล่กันมาเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ที่ว่าคุณจะวางได้คุณต้องเห็นโทษของความสุขนั้นสุขเนี่ยมีโทษโทษตรงไหนโทษตรงที่มันไม่เที่ยงแต่เปรียบเทียบกับกามมีโทษตรงไหนโอ้โทษมันมากเหมือนของยืมเขามาเหมือนเขียงสับเนื้อเหมือนสุนัขแทะกระดูกพวกนี้ทีนี้พอเราวางพวกนี้ได้เป็นลำดับขั้นลำดับขั้นเราจึงได้อุเบกขาตัวนี้ทำให้คนมีความสับสนว่าเอ๊ะปล่อยวางกับอุเบกขานี่มันเหมือนกันมั้งหรือต่างกันยังไงนี่มันต่างกันตรงนี้จุดหนึ่งทีนี้ว่าแม้แต่ตัวอุเบกขาเองคุณเตือนใจก็ต้องวางให้ได้เพราะว่าอุเบกขาเนี่ยเราก็เพลินไปในอุเบกขาได้โอเคนะอุเบกขา เป็นยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็คือคิดว่านี่เป็นสภาวะหนึ่งยึดในความที่ว่านี่คืออุเบกขาของฉันฉันได้อุเบกขาได้เฉพาะซึ่งอุเบกขาทีนี้พอถ้าเขาไม่เห็นว่าเมื่อเหตุปัจจัยมีผลก็ต้องมีเมื่อเหตุปัจจัยดับผลก็ต้องดับถ้าไม่เห็นจุดนี้เนี่ยเขาจะวางอุเบกขาไม่ได้ก็คิดว่านี่คือแบบที่สุดแล้วดีแล้วอย่างเงี้ยน ะ วางเฉยหมดฉันปล่อยวางหมดแล้วอย่างเงี้ยนะซึ่งไอ้ที่ว่าปล่อยวางหมดแล้วฝนตกก็ไม่ไปเก็บผ้าเนี่ยอันนั้นคือโมหะนั่นอยู่ไกลเลยนะนี่พอเราเห็นด้วยปัญญาเสร็จปุ๊บอุเบกขาละโอเคอุเบกขาจริงๆละคุณจะวางอุเบกขาจริงๆได้เนี่ยก็ต้องพิจารณาถึงเหตุและผลว่าเอ๊ะเราได้มายังไงถ้าอะไรที่มันยังมีเหตุมีปัจจัยอยู่นั่นเราไม่เอา เจ้าค ่ ะ ไม่เอาถึงคุณจะไม่เอาคุณจะวางได้เนี่ยคุณต้องมีความหน่ายมาก่อนต้องมีความหน่ายก่อนที่จะไปวางไหววางอะไรสักอย่างหนึ่งได้เนี่ยคุณต้องมีความหน่ายหน่ายนี่คือแบบว่าคุณเห็นโทษมันใช่ไหมล่ะก่อนที่คุณจะวางได้คุณต้องมีความหน่ายจะมีความหน่ายที่คุณต้องคลายกำหนัดก่อนก่อนไปจะมีการปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนใช่ไหมคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องหน่ายซะก่อนก่อนจะหน่ายได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซะก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้คุณต้องมีจิตเป็นสมาธิซะก่อนจิตเป็นสมาธิแล้วคุณถึงจะมีความการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายถ้าจะมีความคลายกำหนัดความคลายกำหนัดแล้วนั่นน่ะจะปล่อยวางได้ เจ้าค่ะเป็นขั้นเป็นตอนไป ทีนี้เรายกทั้งกระบี่เนี่ยที่ประคันตอนเนี่ยไปใช้กับอะไรใช้กับกามเลยตั้งแต่ในขั้นแรกโอกามมันไม่ดีที่องคืนไม่ดีอบายมุขไม่ดีโกงไม่ดีอ้าวพิจารณาเห็นโทษมันยังไงไล่มาจิตเป็นสมาธิได้ยังเห็นได้ไหมหน่ายใช่ไหมคลายกำหนัดวางต่อมาอีกก็ใช้กระบวนการเดียวกันนี้คือมรรคเหมือนกันมากเหมือนกันด้วยทางนี้เหมือนกันเลยแต่มาใช้กับในขั้นต่อไปสุขใช่ไหมโอเคฉันรักษาศีลได้ฉันมีความสุขดีเอาวางความสุขนี้ได้ไหมเพื่อให้เข้าสมาธิได้ต่อไปอย่างนี้นะจนกระทั่งใช้มาทุกข์กับมาสุขอุเบกขาก็ใช้ขั้นตอนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าใช้กับอุเบกขานั้นเห็นความจริงในอุเบกขาไ จิตเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมอยู่อุเบกขาโอเคเห็นความจริงในอุเบกขาไหมว่าอะไรเอามันอาศัยปัจจัยเกิดโอ้จริงเหรอใช่ดูสิเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีโอ้จริงด้วยโอ้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงครั้งเดียวบางทีคุณยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อยังไม่หน่ายเอาเห็นอีกเห็นอีกเห็นอีกจนหน่ายหน่ายนี่คือนิพพานิพพาคือความหน่ายบางคนก็จะแปลว่าการเบื่อหน่ายถึงว่าหน่ายกับเบื่อนี่มันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นว่าถ้าเราใช้ปากกาแท่งนี้ใช้ไปใช้ไปเบื่อละเราก็ไปเปลี่ยนปากกาแท่งใหม่เอาแท่งนี้มาใช้แทนอย่างนี้ลักษณะความเบื่อเนี่ยมันคือจะทำให้ไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อได้แต่ความหน่ายไม่ใช่ ส ิ่ งนี้ไปยึดถือสิ่งนู้น ใช่ใช่มันจะต่างก ัน ยังยึดถืออยู่นะคะ ใช่เบื่อเนี่ยยังยึดถืออยู่แต่หน่ายคือใช้คำว่านิพพิทาเนี่ยมันจะวางหน่ายแล้วจะคลายกำหนัดมันจะไม่เหมือนกันถ้าเบื่อใช่ไหมเบื่อก็จะไปยึดถือต่อแต่หน่ายเนี่ยจะคลายออกเหมือนเราคลี่มือออก ใช่ค่ะ โอเคนะแล้วเหตุปัจจัยของความเบื่อกับความหน่ายก็ต่างกันเหตุปัจจัยของความเบื่อเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของกามปากกาเนี่ยเป็นกามคบคนนี้เบื่อคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเนี่ยเป็นกามเบื่อใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้เครื่องอื่นพวกนี้เป็นกามแต่ว่าเหตุปัจจัยของความหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมาจากเรื่องของการเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายตั้งใจคำนี้คือนิพพิทาเห็นใจไม่เหมือนกันแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยความเบื่อเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องขวางเป็นเครื่องคุมเป็นเครื่องปกปิดเป็นเครื่องบังเอาไว้มันเห็นไม่ชัดเจนแต่ว่านิพพิทาคือความหน่ายเนี่ยเป็นลักษณะที่แบบเปิดออกเป็นความสว่างเป็นความโล่งเป็นความแจ้งตัวมันก็ไม่เหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูว่าลักษณะการปล่อยวางเนี่ยเราโมหะไหมถ้าเป็นโมหะมันจะคลุมเครือแต่ว่าถ้าเราปล่อยวางด้วยความแจ่มใสด้วยปัญญาชัดเจนด้วยสมาธิพวกนี้อันนี้คือการปล่อยวางซึ่งการปล่อยวางเป็นทางเป็นมรรคเป็นวิธีการปฏิบัติซึ่งเป็นกระบวนการการปฏิบัตินะมันเป็นขั้นๆอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่ทั้งกระบี่เนี่ย ค ือเป็นทางคุณเอาไปใช้กับอะไรก็ได้คุณเอาไปใช้กับอะไรก็ได ้ รวมถึงต้องใช้กับอุเบกขานั้นด้วยนี่เราถึงจะสามารถที่จะเลื่อนขั้นขึ้นไปได้ เจ้าค ่ ะ ให้ได้ว่าปล่อยวางอย่างหมดจดปล่อยวางหมดจดนี่แหละ แล้วก็เป็นการปล่อยวางอย่างแท้จริงด้วยถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ตา คือไม่หยิบจับไม่เอาสิ่งนั้นกลับมากลับกำเริบอีกต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะข้อถัดไปนี่คุณชมารีถามเกี่ยวกับเรื่องของการแผ่เมตตาเจ้าค่ะพระอาจารย์ตาก็ถามว่าการแผ่เมตตากับการแผ่กุศลเนี่ยต่างกันอย่างไรการเจริญเมตตาตามหลักการที่ถูกต้องและได้ผลควรทำอย่างไรนะเจ้าคะแล้วก็การตั้งฐานจิตในการแผ่เมตตาให้ได้ผลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรรวมทั้งการแผ่เมตตาให้ได้อานิสงส์จะได้อานิสงส์ใดบ้างนะเจ้าคะท่านบอกว่าเคยได้ยินมาว่าเวลาที่ช่วงชีวิตไม่ดีเนี่ยการงานและชีวิตติดขัดเนี่ยตลอดเลยเนี่ยการสวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆเนี่ยจะช่วยได้อันนี้ใช่หรือไม่จริงหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์จะสานิมนต์แล้วเจ้าค่ะ เอาคำว่าเมตตาก่อนนะคุณสนใจเมตตาเนี่ยคือมาจากคำว่ามิตตะมิตตะคำว่ามิตตะกับเมตตานี่คือรากศัพท์เดียวกันก็คือความแบบปรารถนาดีอย่างเรามีเพื่อนเราก็ปรารถนาดีกับเพื่อนใช่ไหมปรารถนาให้เขาได้ความสุขนี่คือคำว่าเมตตาท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่ามารดาถนอมบุตรคนเดียวที่เกิดในตนนี่ด้วยจิตเมตตาแบบนี้นี่คือปรารถนาว่าเออให้ลูกฉันเนี่ยได้ดีมีความสุขด้วยประการต่างๆอย่างเงี้ยนะทีนี้อันนี้คือจิตที่เป็นแบบนี้นี่สภาวะจิตที่มีเมตตาทีนี้ว่ากุศลเนี่ยมันเกิดได้จากหลายอย่างคุณให้ทานนี่ก็เป็นกุศลคุณช่วยเขาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นกุศลคุณรักษาศีลก็เป็นกุศลคุณนั่งสมาธิเอานึกถึงอุเบกขาเลยไม่ได้มีเมตตาอะไรแต่อุเบกขาอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นกุศล ค่ะ มันต่างกันละตัวของจุดนี้เอง คือ คำว่าแผ่เนี่ยหมายถึงว่าส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาเนี่ยออกไปส่งกระแสแห่งความรักความเมตตาออกไปที่แผ่ส่งกุศลออกไปเนี่ยก็คือประกาศไปว่านี่ฉันทำบุญจุดนี้เนี่ยนะ ให้ร่วมอนุโมทนากันนะนี่คือลักษณะที่ว่าแผ่ส่วนกุศลออกไปซึ่งแผ่ส่วนกุศลเนี่ยคุณอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณให้ทานแล้วคุณก็ตั้งจิตไปว่าสัตว์เราได้ที่รู้ส่วนบุญที่ฉันทำจากการให้ทานนี ้ ก็ขออนุโมทนาเองเธออย่างเงี้ยนะการอนุโมทนานั้นก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนคนนั้นที่เขาอนุโมทนาไป เจ้าค่ะ มันเหมือนเป็นลักษณะต่อเทียนนะคุณใจนะว่าเทียนของเราก็ไม่ได้ลดลงก็ใช่ไหมแต่ว่าเทียนของเขาก็สว่างขึ้น เจ้าค่ะ คือหมายว่า เทียนเราไม่ได้ดับ เทียนเราไม่ได้ดับใช่แล้วของเขาก็สว่างขึ้นต่อกันไปต่อกันไปซึ่งตัวนี้คือลักษณะการที่ว่าเราประกาศไปแผ่ไปด้วยกระแสจิตแต่ไม่ใช่ว่าด้วยคำพูดแต่ว่าแผ่ไปด้วยกระแสจิตว่าบุญที่ฉันจะเกิดจากการนั่งสมาธินี้แผ่ไปจงกระแสจิตนี้ไปให้ใครก็ตามที่รับรู้เนี่ยได้อนุโมทนาอย่างนี้อันนี้คือต่างกันตรงนี ้ ทีนี้มันมีถึงขนาดว่าขั้นปีขั้นหนึ่งแล้วคุณเดินใจที่ว่ามาก็เคยอ่านเจอในลักษณะที่ว่าเหมือนแบ่งเค้กคือไม่ได้เหมือนต่อเทียนว่าฉันสมมติฉันมีบุญเท่ากับ5 นิ้วอย่างเงี้ยนะหักออกนิ้วนึงฉันให้เธอนิ้วนึงอย่างเงี้ยหรือแบ่งเค้กอ้าวฉันแบ่งให้เธอควอเตอร์1 1ใน4แบ่งไปของฉันลดลงของฉ ันเธอเพิ่ม ซึ่งอันนี้คือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าทำยังไงแต่ว่าโดยหลักการแล้วมันไม่น่าจะได ้ คือว่ามันน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นการต่อเทียงกันซะมากกว่าคือคนที่เขาจะรับไปนั้นเขาก็อนุโมทนาก็เป็นบุญใหม่ที่เกิดขึ้นกับเขาจุดนั้นไป เจ้าค่ะ แต่มาในข้อที่ถามว่าอันนี้สงฆ์เอาพูดถึงอันนี้สงฆ์ก่อนอันนี้สงฆ์การเจริญเมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้มากเลยได้เคยเล่าถึงความที่ตัวพระองค์เองเนี่ยได้เคยเจริญเมตตาอยู่7 ปีแล้วก็ได้อันนี้สงฆ์เกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรต่างๆแต่ว่าที่ว่าเป็นข้อที่ลิสต์ไว้เนี่ยมี11 อย่างเช่นว่าจะให้ตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขไม่ฝันร้ายมนุษย์รักเป็นที่รักของอัปมนุษย์มีผิวพรรณผ่องใสเวลาตายไปเนี่ยก็ไม่หลงไหลทำกาละแล้วก็จิตตั้งมั่นด้วยรวดเร็วมีผิวพรรณผุดผ่องพวกนี้จะเป็นอานิสงส์ของการเจริญเมตตาได้แล้วหลักการทำที่ถูกต้องก็คือว่าในขณะที่จิตเราเป็นสมาธิอันนี้สำคัญก่อนที่เป็นสมาธิเนี่ยเหมือนกับเสาส่งกำลังคลื่นอย่างวิทยุที่เราฟังอยู่เนี่ยนะถ้าคลื่นเสาส่งมันกำลังสูงเขาก็ใช้ว่าเป็นกี่วัตต์อย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ มันก็ส่งไปได้ไกลเช่นเดียวกันตัวที่จะส่งกระแสความรักความเมตตาไปได้เนี่ยคือสมาธิของเราถ้าสมาธิของเรามีกำลังพอสมาธิของเรามีกำลังเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งจิตเอาไว้เป็นไปด้วยกับเมตตาพอเราตั้งจิตเอาไว้เป็นไปด้วยกับเมตตาแล้วก็ส่งไปท่านบอกว่าไปสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู ่ อันนี้คือส่งไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเลยแล้วก็การตั้งฐานจิตในลักษณะที่ว่าหลังจากเราทำสมาธิแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้กับเมตตาคำว่าตั้งจิตเอาไว้กับเมตตาเนี่ยหมายถึงเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเลยเป็นอารมณ์หนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาเช่นว่าถ้าท่านยกตัวอย่างแม่เห็นลูกอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรักความเมตตาด้วยอารมณ์เนี้ยคุณตั้งไว้เลยแล้วคุณก็ส่งกระแสนี้ไปถึงสัตว์ประสาททั้งหลายอย่างที่ว่าแล้วที่นี่ในจุดที่ท่านผู้ถามถามมาว่าเวลาที่ช่วงชีวิตไม่ดีการงานติดขัดเนี่ยให้สวดมนต์แผ่เมตตาบ่อยๆอันนี้จะช่วยได้หรือไม่คือลักษณะที่ว่าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะมันได้หลายอย่างคุณใจถ้าเป็นกรณีที่ว่าเกิดจากบุญหรือบาปที่เราทำไว้ใช่ไหมบางทีมันเกิดจากเหตุแห่งดินฟ้าอากาศบางทีมันเกิดเหตุที่ว่าคนจะตายแล้วมันก็ต้องเจอโรคภัยไข้เจ็บบางทีก็เป็นอย่างนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างเงี้ยท่านจะมาสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วให้ท่านไม่หายไม่เจ็บไข้เนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนั้นตามฐานะที่มันควรจะเป็นแต่ถ้าเป็นในลักษณะที่ว่าเรามีบาปที่มันให้ผลอยู่แล้วการสร้างบุญเพื่อที่จะให้บาปนั้นเบาบางลงบ้างเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้ซึ่งการสวดมนต์แผ่เมตตานี่เป็นบุญแน่นอนเป็นบุญแน่นอนนอกจากนั้นยังมีการให้ทานยังมีการพูดจาดีๆกันยังมีการทำอย่างอื่นๆช่วยเหลือสังคม แล้วก็นั่งสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้นี่จะทำให้บุญเราเพิ่มพอบุญเพิ่มแล้วอะไรที่มันเป็นบาปที่มันให้ผลอยู่เนี่ยอาจจะเบาบางลงอันนี้เป็นไปได้ เจ้าค่ะ เป็นไปได ้เหมือนเราไปเพิ่มน้ำในแก้วของเราที ่ มีเกล ือ คือความทุกข์อยู ่ พอเราเพิ่มน้ำเข้ามามากๆความเค็มมันก็จะจางเจือจางไปในที่สุดมันก็เหมือนกับถ้าไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานี่มันก็คงไปเค็มแล้วถ้าเบื่อมันบุญเยอะคือน้ำเยอะขึ้น ถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้าเราจะมาทำตอนที่ผมว่าว่าช่วงชีวิตนี้ฉันไม่ดีแล้วฉันค่อยมาทำเนี่ยคุณประมาท ใช่ คุณประมาทแล้วตอนที่แบบดีๆอยู่ไปไหนไปเที่ยวไปกินไปเล่นอ้าวนั่นไม่ดีทำบาปไอ้ตอนที่ชีวิตดีๆนั้นไปทำบาปตอนชีวิตไม่ดีนั่นจะมาค่อยทำบุญประมาทเพราะฉะนั้นก็ต้องทำบุญตลอดสร้างบุญตลอดไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใดก็ตามวันนี้จะเป็นผลดีแน่นอน เจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอีกนิดเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมจำได้ว่ามีที่เราเคยสนทนากันนะเจ้าค่ะว่าบางทีเนี่ยคนบางคนอาจจะเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราก็คือคงจะมีอะไรกันมาแต่ชาติไหนแต่ปางก่อนก็ไม่รู้แหละพอเจอหน้ากันเนี่ยทั้งที่ไม่เคยทำอะไรกันเลยอาจจะไม่ชอบหน้ากันอาจจะกลั่นแกล้งกันอาจจะโดนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเราแผ่เมตตาโดยมีเขาเป็นคนคนนั้นเป็นที่ อารมณ์ เป็นอารมณ์นั้ นช่วยได้แน่นอนอ าจารย์เคยสอนว่าช ่ วยได ้ ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าอานิสงส์ในข้อ4ของการเจริญเมตตาคือว่าจะเป็นที่รักของมนุษย ์ พอเราส่งกระแสความรักความเมตตาไปเนี่ยเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยกระแสนี้ก็มาด้วยทำให้เขาเห็นเราปุ๊บเขาก็จะไม่ใช่ไม่เกลียดแกก็ได้ก็จะเบาบางลงนะใช่นี่ช่วยได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่าในเช้าวันอาทิตย์ที่22ที่เราได้คุยกันแล้วก็ตอบปัญหาตามที่คุณสุมารีได้ถามมาทั้งเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานอุเบกขาอะไรต่างๆการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นความรู้ที่ดีทีเดียวแล้วดิฉันก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังอย่างตั้งใจมาตลอดจากคำชี้แจงของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนั้นได้เพิ่มปัญญาของเรามองเห็นทางที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวก็จะทำให้เรามีความสุขกายสุขใจแล้วก็สามารถปล่อยวางเรียกว่าทำชีวิตให้มีสุขขึ้นได้สุขเย็นได้ด้วยตัวของเราเองมากเลยนะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามชมทางดอนหายโศก .fm นั้นกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสองค์พระอาจารย์ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของตามใจท่านและตอบปัญหาเหมือนเดิมนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญพร สาธุเจ้าค่ะ